taas na naman mga alon na nunununod sa aking ilusyon. At ganun, sino yun? At ngayon, kaliwa naging kanan nang biglang may napadaan. Nagising sa katotohanan, ikaw ang patutunguhan. Mahal, ikaw lang ang nakikita ng bulak kong paningin. Ikaw lang ang ilaw sa dilim. Diretso lang tingin sa hilaga, abot tanaw ang iyong hiwaga. Di magsilangan na sa alon, nakatuon sa iyong direksyon. Ang tugon sa aking bagahon, napadpad sa kailaliman ng karagatan. Ika'y nakita at umilaw ang nakitaan. Gabay tungo sa iyong kanungan. Mahal, ikaw lang ang nakikita ng bulak kong paningin. Ikaw lang ang ilaw sa dilim. Diretso lang tingin sa hilaga, abot tanaw ang iyong hiwaga. Di magsilangan at kanluran, ikaw pa rin ang patutunguhan. Iyong hiwaga, di mong silangan at